Ta dama, która pojawiła się i zawładnęła anteną radiowej trójki, to oczywiście Mary Davidson. Nie wiem, dlaczego powiedziałam oczywiście, bo przecież nie każdy musiał mieć kontakt z jej muzyką, ale jeżeli ktoś miał, to już wie, że ten rozpędzony i trudny do zatrzymania pojazd, to jest właśnie ona. Chasing the Light, a potem Lara, ale w remiksie Daniela Averego. To są te utwory, które na antenie się pojawiły. I pojawiło się też to magiczne słowo remix, co oznacza, że w programie PS nie po raz pierwszy otwieramy właśnie te drzwi. Zwłaszcza, że jest też dobra okazja, bo czekający na drugą część tegorocznej płyty grupy Falls lub też osoby, które w ogóle słyszały tę nazwę i wiedzą, że istnieje taki zespół, ale nie interesują się z zasady tymi, którzy grają na gitarach, mogą teraz, myślę, z dużą ciekawością, a niektórzy pewnie z przyjemnością, posłuchać nagrań z płyty zespołu Falls w remiksach. Ta płyta ukazała się właśnie teraz, tak więc poprzedza o kilkanaście dni drugą część albumu Everything Not Saved Will Be Lost. I z tej płyty z remiksami podebrałam dwie wersje tego samego utworu, więc teraz właściwie dwa zadania. Po pierwsze rozpoznać oryginał, a po drugie docenić robotę remikserów. could have come up, could have shouted out loud. They got exits covered, all the exits underground. I wish I could figure it out, but the world's upside down. In a world upside down. In a world upside down. In a world upside down. Mm-hmm. Exit, nagranie, które można znaleźć na płycie Everything Not Saved Will Be Lost, część pierwsza. Tutaj w dwóch remiksach, a remikserów i Parda, i Laurensa Harta opisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Everything Not Saved Will Be Lost, część druga. Ten album nadchodzi 18 października. No to niebawem, bo rozpoczęliśmy dzisiaj oficjalnie październik, więc tak naprawdę szybko to wszystko się wydarzy. Wychodzę ze świata remiksów i teraz po kilku tygodniach przerwy chciałam ponownie zaprosić na antenę producenta brytyjskiego, który ma pseudonim Ross from Friends. Do serialu Przyjaciele ja przynajmniej mogę wracać niekończącą się ilość razy. I mimo, że wydaje mi się już naprawdę znany na pamięć, okazuje się potem, że znowu można się śmiać tak, jakby to był pierwszy raz. Sprawdzimy, czy to działa w przypadku muzyki Rossa, a zatem raz jeszcze oficjalnie Ross from Friends. Mm-hmm. To było połączenie sił. Najpierw Ross from Friends, a potem duet Red Access i nagranie, które zostało opublikowane w roku 2018. To jest taka specjalna płyta, która w tytule już ma nawiązanie do Afryki i jest inspirowana podróżami właśnie w tamte dalekie strony. To ja teraz też będę podróżować, ale w czasie, bo sięgam po może nie bardzo stare, ale nie najmłodsze nagranie i trochę też takie przenoszące nas do krainy zimnej precyzji. Zespół nazywa się Factory Floor. Thank you. Uprise. Taki tytuł nosi to nagranie Factory Floor i cały czas mknąć mogłoby jeszcze i przyznam, że odkryłam teraz o tej porze jego takie mocno transowe możliwości. Ale chciałam, aby finał naszego dzisiejszego spotkania w programie PS przebiegał nieco inaczej, aby byli to artyści najpierw Jeny Chwal ponownie, zgodnie z obietnicą, a potem Telefon Tel Awiw, bo znalazłam dzisiaj nową płytę. Oba nagrania, które pojawią się w finale i połączą się, mają sen lub śniącego w tytule, a oczywiście szczegóły na temat tytułów i wykonawców na stronie polskieradio.pl/trójka, a także na stronie Facebooka, gdzie PS gra i już komplet teraz jest widoczny. Bardzo dziękuję za te dwie godziny, Agnieszka Szydłowska i oto finał. Better.